ที่จังหวัดตราดครับหลายปีมาแล้วมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางแก่นชาวบ้านเขาบอกนางแก่นคนนี้ไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนางอยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังเล็กๆอยู่ห่างจากชาวบ้านคนอื่นๆไม่ชอบพบปะผู้คนตัวผอมๆดำๆไว้ผมยาวรุงรังเหมือนกับคนบ้าแต่เขาว่านางไม่บ้าหรอกเพียงแต่เป็นพวกครึ่งคนครึ่งผีว่างั้นกลางวันไม่ออกจากบ้านนะกลางคืนถึงจะออกเพราะมีคนเห็นเดินอยู่เพราะเห็นคนก็หลบวูบหายตัวไปอย่างรวดเร็วเลยก่อนนั้นก็มีครอบครัวอยู่กันหลายคนมีพ่อแม่น้องต่อมาแม่ตายไม่นานนักพ่อก็ตายคนแล้วน้องๆ อีก2คนตายหมดก็เลยเหลือแต่นางแก่นเพียงคนเดียวแต่ละคนที่ตายก็ล้วนแต่ตายในบ้านนอนหลับแล้วตายไปเลยตายกันในลักษณะอย่างนั้นจนเป็นที่สงสัยของชาวบ้านก็เลยมีคนแก่คนหนึ่งชื่อยายจุนถามไปตรงๆว่านางแก่นเอ็งทำอะไรพ่อแม่แล้วก็น้องๆเอ็งหรือเปล่าอ่ะนางแก่นได้ยินแล้วถลึงตามองยายจุนเสร็จแล้วก็สั่นหัวเปล่าตอบสั้นๆคำเดียวห้วนๆ นางแก่นเก็บตัวเงียบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาว่านางแก่นเนี่ยเคยมีผัวหนีตามเขาไปพากันหายเงียบไปเกือบปีแล้วก็กลับมาส่วนผัวก็หายตัวไปผัวของนางแก่นก็เป็นหนุ่มในหมู่บ้านนั่นแหละพ่อแม่ของผู้ชายนี้เขาก็เป็นห่วงสอบถามนางแก่นว่าเขาหายไปไหนนางแก่นก็บอกไม่รู้นางถูกซักไซ้ว่าหนีตามกันไปอยู่ที่ไหนมานางบอกว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นคนพาไปทีแรกไปหลบกันอยู่ในป่าต่อมาก็อดอยากก็ออกมาไปอยู่หลายที่ย้ายไปเรื่อยไม่ได้ตั้งหลักปักฐานอะไรที่ไปอยู่ก็เที่ยวอาศัยเขาทำงานแลกข้าวแลกน้ำกินไปวันๆไม่มีอนาคตอยู่มาวันหนึ่งผัวก็หายไปก็ไม่บอกกันเลยทิ้งให้นางอยู่ที่บ้านนั้นคนเดียวเจ้าของบ้านคนนั้นเป็นเมียก็ตั้งข้อรังเกียจคนเป็นผัวก็จะเอานางทำเมียก็มาปล้ำนางด้วยนางแก่นก็เลยต้องหนีออกมาแล้วก็หาทางกลับมาที่บ้านจนได้ไอ้ที่นางเล่าเนี่ยจริงหรือโกหกก็ไม่มีใครรู้คนในบ้านเริ่มตายก็ช่วงหลังจากที่นางแก่นกลับมาเนี่ยมีบางคนก็พูดว่านางแก่นเนี่ยโดนผีป่าเข้าสิงในช่วงที่ไปอยู่ป่ามานั่นน่ะนางอาจจะกินผัวของนางซะเองแล้วก็กลับมาไม่สูงสิงกับใครแต่ว่าเด็กๆนะอีกเรื่องนึงนางมักจะชอบพูดกับเด็กๆแต่เด็กแถวบ้านก็ถูกพ่อแม่เล่าเรื่องที่นางแก่นเป็นคนแปลกๆให้ฟังเสร็จแล้วทั้งหมดก็เลยพากันกลัวนางพอนางแก่นชวนคุยก็พากันวิ่งหนีนางแก่นก็เลยไม่ออกจากบ้านยามกลางวันแต่ถ้าเห็นเด็กๆไปใกล้ๆบ้านนางก็จะออกมาชวนเด็กคุยเด็กหลายคนก็เล่าให้พ่อแม่ฟังว่านางแก่นชวนเข้าไปในบ้านแต่พวกเขาไม่ไปเพราะกลัวนางแก่นมักจะชวนไปกินขนมในบ้านบอกเด็กๆว่าในบ้านมีขนมอร่อยเยอะมากกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดอยากจะกินเท่าไหร่ก็กินได้เด็กกับขนมเหมือนกับเป็นของคู่กันแต่ที่เด็กไม่เข้าไปไม่ใช่ว่าไม่อยากกินแต่เป็นเพราะความกลัวมีมากกว่าก็พากันเพ่นหนีพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กพอลูกหลานเล่าให้ฟังก็ยิ่งสั่งสอนตักเตือนไปอย่าไว้ใจนางแก่นเป็นอันขาดนางเป็นพูดผีป่าเข้าสิงถ้าตามเข้าไปในบ้านของนางในนางต้องกินตับไตไส้พุงอย่างแน่นอนว่าอย่างนั้นพ่อแม่บางคนนะโกรธเคืองนางแก่นมากที่ชวนลูกของพวกเขาเข้าไปในบ้านก็ไปต่อว่านางแก่นจนถึงบ้านนางแก่นโดนด่าว่าก็สายหน้าบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยชวนเด็กที่ไหนเข้าบ้านมีแต่เด็กๆนั่นแหละอยากจะเข้าไปเล่นในบ้านของนางพวกที่ไปต่อว่านางก็สั่งห้ามนางยุ่งกับเด็กๆในหมู่บ้านไม่ว่าลูกเต้าเหล่าใครก็ยุ่งไม่ได้ทั้งนั้นเพราะถือว่านางเป็นตัวอันตรายต่างพากันเรียกนางแก่นว่านางผีดิบนางแก่นก็ยิ่งทำตัวน่ากลัวเมื่อมีคนเห็นนางออกจากบ้านมายืนอยู่ในความมืดในคืนเดือนมืดยืนกางแขนสองแขนนี่กว้างแงนหน้าเหมือนกับจะรับพลังลึกลับอะไรสักอย่างจากสิ่งเร็ดลับที่มองไม่เห็นตัวเย็นหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปอายุประมาณสัก5 ขวบวิ่งเล่นกันอยู่กับเพื่อนแล้วหายไปแถวๆที่วิ่งเล่นกันอยู่นั้นอยู่ห่างจากบ้านนางแก่นไม่ไกลนัก มีผู้ใหญ่หลายคนนั่งคุยกันอยู่ใกล้ๆนั้นด้วยแต่กลับไม่เห็นช่วงที่เด็กผู้หญิงคนนี้หายไปชื่อเด็กหญิงเจิดพ่อแม่ยากจนมีลูกหลายคนพ่อแม่ทำงานรับจ้างปล่อยให้ลูกๆอยู่บ้านเด็กหญิงออกมาวิ่งเล่นแถวนั้นทุกเย็นส่วนมากก็เลี้ยงน้องๆของเธออยู่ที่บ้านกว่าจะรู้ว่าเด็กหญิงหายตัวไปก็เย็นมากเกือบค่ำแล้วตื่นกลัวกันมากมารู้ว่าเด็กหายพวกผู้ใหญ่ก็พากันออกตามหาทันทีไม่รอช้าเพราะต่างรู้สึกเหมือนกันว่าเด็กหญิงตกอยู่ในอันตรายดูไปรอบๆแถวๆนั้นก่อนเมื่อไม่เห็นก็พุ่งตรงมาที่บ้านนางแก่นทันทีนางแก่นถูกชาวบ้านกลุ่มใหญ่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเรียกให้ออกมาจากบ้านเพื่อจะสอบถามแต่นางแก่นมัวทำอะไรไม่รู้กว่าจะออกมาก็กินเวลานานหลายอึดใจออกมาก็มีท่าทางแปลกๆยกหลังมือเช็ดปากมีคนเห็นว่ามีเลือดติดหลังมือของนางที่ป้ายเช็ดปากด้วยคนที่เห็นเลือดก็ร้องดังๆออกมาว่านั้นมันเลือดเปื้อนหลังมือมันชาวบ้านคนอื่นก็พากันมองแล้วก็ให้นางแก่นยื่นมือให้ดูแต่นางรีบเอาหลังมือไปเช็ดกับผ้าถุงที่นางนุ่งอยู่เมื่อยื่นมาก็เลยไม่มีรอยเลือดมีลุงคนหนึ่งร้องบอกว่าจับตัวมันไว้ชาวบ้านมองหน้ากันไม่มีใครกล้าไปแตะต้องตัวนางแก่นคนที่สั่งก็เลยกระโดดไปรวบตัวนางซะเองแล้วก็เรียกคนอื่นให้ช่วยกันหลายคนเข้าไปช่วยแต่พอนางสะบัดทีเดียวกระเด็นกันหมดเสร็จแล้วนางก็ออกวิ่งหนีไปสองสามคนพากันวิ่งตามไปไล่ตะครุบตัวแต่นางวิ่งเร็วมากเหมือนกับมีเรี่ยวแรงมหาศาลไม่มีใครตามจับทันนางหายตัวไปแล้วในป่านั่นแหละเวลานั้นเองพ่อแม่ของเด็กหญิงเจิดที่เพิ่งจะรู้ว่าลูกหายไปก็มาถึงบ้านนางแก่นคนเป็นแม่นี่ร้องไห้เสียงดังเลยบุกเข้าไปดูในบ้านเสร็จแล้วก็กรีดร้องสุดเสียงดังออกมาจากบ้านนั่นแหละชาวบ้านก็พากันเข้าไปดูข้างในบ้านก็เห็นกับตาว่าเด็กหญิงเจิดกลายเป็นศพเลือดแดงฉานเลยนอนตายในสภาพที่น่าสงสารน่าสยดสยองหลังจากนั้นก็ได้ตามล่าตัวนางแก่นกันอยู่ตลอดคืนแต่ไม่เจอตัวชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพากันจุดไฟเผาบ้านนั้นเพื่อไม่ให้นางแก่นกลับมาอยู่ในหมู่บ้านอีกเพราะว่ากลัวจะมาฆ่าเด็กอีกไฟก็มอดไหม้ลุกโชนเผาผลาญบ้านเด็กจนหมดสิ้นเหลือแต่เท่าฐานกองอยู่บนพื้นดินยังตามล่าตัวนางแก่นกันอยู่อีกหลายวันแต่ไม่มีใครเห็นแม้แต่เงาในที่สุดคืนหนึ่งก็มีคนเห็นนางแก่นกลับมาในคืนเดือนมืดมายืนหน้าบ้านของนางเนี่ยกางแขนออกแล้วก็แหงนหน้าขึ้นมองขึ้นไปข้างบนพอชาวบ้านรู้ก็พากันตรงไปเพื่อจับตัวนางแต่ปรากฏว่านางแก่นหายตัวไปแล้วแล้วจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจอนางอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆครับเรื่องเล่าชาวบ้าน คุณถนอมเนี่ยแกก็เป็นชาวชนบทแกเล่าให้ฟังว่าแกรู้จักคนคนหนึ่งชื่อยายสุนยายสุนนี่แกไม่ใช่ว่าแกเท่าอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าเป็นเพราะว่าแกเป็นคนชอบบ่นชอบพูดจนชาวบ้านร้านถิ่นที่อยู่ใกล้กันเกิดความรำคาญก็เรียกแกยายยายสุนทั้งที่อายุอนามก็เพิ่งจะ40กว่าวันนั้นคุณถนอมเห็นยายสุนนั่งบ่นอยู่คนเดียวตอนนั้นกำลังพายเรือผ่านไปทางหน้าบ้านแกก็ถามแกบอกบ่นอะไรแต่เช้ายายสุนแกก็เงยหน้าขึ้นเสร็จแล้วก็พยักหน้าไปยังวัดที่อยู่ตรงข้ามคนละฟากแม่น้ำ ก็อีแจ๋วอ่ะสิฉันให้มันไปหาหลวงพ่อทั้ง 3-4 ชั่วโมงยังไม่เห็นหัวมันเลย แกพูดจบก็ก้มหน้าก้มตาล้างจานคุณถนอมได้ยินว่าให้ไปหาหลวงพ่อเนี่ยก็แปลกใจเพราะว่าทั้งปีทั้งเดือนไม่เคยเห็นยายสุนไปทำบุญสุนทานอะไรที่วัดทั้งที่วัดอยู่ตรงข้ามกับบ้านแกเนี่ยก็ถามแกบอกว่าเอาข้าวไปถวายเพลหรือไงอ่ะยายยายสุนตวัดสายตาขึ้นมองใครบอกมึงไอ้หนอมว่าให้มันไปถวายเพลพระมีกินมีฉันเหลือกับข้าอีกขืนถวายไม่ต้องเอาของข้าไปให้หมูให้หมามันกินเหรอแกคอนพูดจบแกก็คอนด้วยดูแต่ความขี้เหนียวของแกจะทำบุญกับพระยังกลัวหมากินทีนี้คุณถนอมก็อยากจะให้แกสำนึกก็เลยบอกว่ายายซุน ถ้าเราตั้งใจทำบุญนะพระท่านจะเอาไปให้ใครหรือว่าแม้แต่แบ่งให้หมูหมามันกินบ้างฉันก็ว่าไม่น่าจะคิดนะ นั่นมันเองเว้ยแต่นี่ข้าเสียดายบุญนะใครไม่อยากทำแต่ข้าเห็นชาวบ้านเขาใส่บาตรกันแทบทุกหัวกระไดข้าก็เลยไม่ใส่และอีกอย่างข้าไม่ชอบแย่งบุญคนอื่นนะ ถนอมนี่คันปากยิบยิบอยากจะบอกว่าบุญนะไม่มีใครแย่งของใครได้หรอกแต่คิดแล้วพูดกับแกก็คงไม่เชื่อรังแต่จะโดนเกลียดปากเสียเปล่าก็เลยถามแกบอกว่าแล้วยายสุนให้เด็กไอ้แจ๋วมันไปหาสมภารทำไมอ่ะ ให้มันไปขอเช่าที่หน้าวัดข้าจะปลูกพวกผักหญ้าขายไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่าน ี่ยายสุนยังงกไปถึงไหนเงินทองก็เหลือเฟือเหลือใช้เพิ่งจะได้มรดกมันตั้ง 3-40 หมื่นไม่ใช่เหรอ ไอ้หนอมนี่มึงว่ากูงกเหรอมรดกก็ส่วนมรดกสิวะจะใช้ให้มันถล่มทลายหรือยังไงพอหมดแล้วจะเอาที่ไหนแดกกูเห็นมาหลายรายแล้วพอพ่อแม่ขายที่นาได้โอ้ยแย่งกันเหมือนกับแมวรุมประทูเสร็จแล้วก็โปมั่งจับยี่กีมั่งไฮโลมั่งแล้วเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยแทบจะขอทานมึงก็เหมือนกันไอ้หนอมสมบัติสักชิ้นกูไม่เห็นบรรพบุรุษมึงทิ้งอะไรไว้ให้เลยต้องหาปลาเกือบสว่างทุกคืน อยู่ดีๆโดนยายสุนเล่นงานเขาจนได้ก็นึกสมน้ำหน้าตัวเองไปแย่รังแตนยายสุนเสียงแกก็พึมพำเนี่ยไม่รู้ว่าสมภารเขาจะคิดค่าปีกันเท่าไหร่ ฉันเคยได้ยินเขาว่ากันว่าท่านคิดปีละ700ไม่ใช่หรือยายสุน บ้าที่ไอ้หนอมเองเอาที่ไหนมาพูดอย่างดีทั้งหาดหัววัดถึงท้ายวัดนี่ข้ากะไว้ไม่เกิน200หรอก ฉันว่า200นี่นะเช่าได้เพียงแค่หลุมฝังศพมั้งยายพูดจบก็รีบจ้ำออกห่างจากแกโดยเร็วเสียงยายสุนนี่ดังไล่หลังด่าลั่นไปหมดนะในที่สุดยายสุนก็เช่าที่วัดปลูกผักได้อย่างสมใจแกปลูกสารพัดเป็นต้นว่าพริกมะเขือโหระพากะเพราตะไคร้แม้กระทั่งมันเทศสมภารก็เล่าให้คุณถนอมฟังบอกว่ายายสุนเนี่ยมาพูดด้วยตัวเองมาหลายหนจนท่านสงสาร หลวงพ่อเจ้าค่ะที่ดีฉันจะปลูกนี่นะไม่ได้คิดจะร่ำจะรวยอะไรหรอกเจ้าค่ะท่านก็เห็นไม่ใช่เหรออีฉันน่ะตัวคนเดียวลูกผัวมีซะเมื่อไหร่ล่ะลำพังมรดกก็กินไปจนตายแล้วล่ะแต่คิดว่าไอ้ที่ปลูกไว้เนี่ยเผื่อพระเจ้าท่านจะได้เก็บฉันบ้าง ก็ดีเหมือนกันนะโยมสุนบางครั้งพวกโยมเขาใส่บาตรน้ำพริกมาเขาก็ลืมใส่ผักเหมือนกันบางทีพระที่วัดนี่ก็ให้เด็กมันหรือว่าแม่ชีเขาทำไอ้ต้มยำทำแกงให้พระฉันก็ต้องไปซื้อตะไคร้ใบมะกรูดพายเรือไปก็ไกลโยมสุนปลูกไว้จะได้พึ่งพาบ้าง โอ้ยก็อีฉันคิดอย่างนี้นะสิเจ้าคะถึงได้มาขอความกรุณาจากหลวงพ่อ200นะเจ้าคะที่อยู่เปล่า ๆยายสุนแกชักแม่น้ำทั้ง5จนหลวงพ่อท่านยอมตามใจโยมมันจะให้เท่าไหร่ก็เอาความจริงอะพวกกรรมการวัดเขาไม่อยากจะให้ใครมาทำอะไรหรอกเขาว่ามันรกหน้าวัดแต่ก็ช่างเถอะไม่เป็นไรอะเดี๋ยวฉันอธิบายให้เขาเข้าใจเอง โถมันจะไปรกได้ยังไงครับหลวงพ่อดิฉันก็ต้องช่วยถากถางให้ซะด้วยซ้ำไปเพราะไม่งั้นผักหญ้าที่ปลูกไว้อะมันจะงามเหรอจริงไหมเจ้าคะ โยมก็พูดถูกเอาเป็นอันว่าอาตมาให้โยมเช่าก็แล้วกันแล้วอย่าลืมนะถ้าหากว่าฉันให้เด็กวัดไปขอบิณฑบาตผักหญ้าบางก็อย่าลืมก็แล้วกัน แหมต้องให้อยู่แล้วล่ะเจ้าค่ะ ยายสุนกราบประหลกเขาว่ากันว่าคนมือเย็นเนี่ยปลูกต้นไม้อะไรก็งามยายสุนแล้วก็คงอยู่ในประเภทนั้นน่ะพอ3เดือนให้หลังที่แกหักร้างถางพงหน้าวัดนี่ก็งามสะพรั่งไปด้วยผักประเภทสวนครัวสารพัดมะเขือนี่ลูกเป็นระยะเชียวตะไคร้นี่แตกกอใหญ่เขียวพรึดหลายสิบกอมันเทศ 4-5 แปลงนี่เลื้อยไปตามพื้นทรายคุณถนอมเห็นแล้วยังพลอยชื่นชมในความสามารถของแกนะเสร็จแล้ววันนั้นคุณถนอมจะไปวัดนะเห็นยายสุนเดินยิ้มมองผลงานของแกตามร่องผักเนี่ยไอ้เจ้าแจ๋วเด็กผู้หญิงหลานแกกำลังพรวนดินขมักขม้นอยู่คุณถนอมก็เอ่ยทักผักงามเหลือเกินนะยายสุนนะเก็บขายบ้างหรือเปล่าเนี่ย ก็กำลังจะเก็บนี่แหละไปบอกพวกแม่ค้ามาแล้วล่ะ คงจะได้หลายตังค์นะเนี่ย จะถึงพันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ที่เยอะแยะขนาดเนี้ยยายทำคนเดียวเหรอฮะมีคนช่วยหรือเปล่า ข้าทำก็คนเดียวจะจ้างทำไมให้เสียเงินไม่ได้คิดปลูกเป็นอาชีพนี่เหนื่อยก็พัก แกนี่โม้ขึ้นมาเลยอ่ะเสร็จแล้วเจ้าเด็กแจ๋วที่นั่งพรวนดินอยู่ก็บอก ก็ใช่สิทำคนเดียวนะมันอีแจ๋วนะยายสุนนะได้แต่ชี้นิ้วอีแจ๋วเอ็งลำเลิกค่ะเหรอเอ็งจะไม่ทำก็ได้นะไปกลับไปอยู่บ้านเอ็งเลยให้พ่อเลี้ยงมันข้าวหายอย่างนี้น้อยนี่ให้อยู่ด้วยนะบุญเท่าไหร่แล้วอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันสิวะ พูดถึงเด็กที่ชื่อแจ๋วเนี่ยเท่าที่คุณถนอมรู้เนี่ยเป็นเด็กน่าสงสารนะแม่นี่หลงพ่อเลี้ยงจนเห็นลูกเป็นศัตรูขนาดโดนพ่อเลี้ยงเมาเหล้าเลยจะเข้าหายังหาว่าลูกสาวใส่ร้ายตะเพิดออกจากบ้านหมดที่พึ่งก็เลยมาอาศัยยายสุนซุกหัวนอนกินข้าวที่แกเหลือไปวันๆเปรียบแล้วเหมือนกับหนีเสือป่าจระเข้มันต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำค่าจ้างสักเก้ก็ไม่ให้มีหนำซ้ำทำไม่ถูกใจก็โดนด่าสารพัดถ้าเถียงก็โดนไล่ความจริงยายสุนนี่น่าจะจ้างคนช่วยบ้างนะแจ๋วมันทำคนเดียวนะมันแย่นะฮะ ก็อยากจะจ้างก็แหละเองจะทำไหมล่ะค่าให้เดือน150กินอยู่หาเองนะความจริงมันไม่หนักหนาอะไรหรอกพอเก็บเสร็จก็ยกร่องใหม่เอาพริกมาเขือที่ชำไว้ลงปลูกก็เท่านั้นแหละง่ายจะตาย 150เนี่ยนะยกร่องปลูกผักด้วยฉันว่า150ที่ยายสุนจะจ้างเนี่ยไอ้พวกเขมรที่มันโดนตีร่นมันยังไม่ทำเลยฉันไปก่อนละยายสุนนะหัวเราะเสียงยังอามา ไม่ทำครับไม่ได้ง้อเองนะข้ากับนางแจ๋วทำไหวอยู่แล้ว คุณถนอมก็เดินไปที่วัดสมภารก็บอกให้นั่งตอนนั้นท่านกำลังฉันเพลพอดีท่านก็ถามว่าหายไปไหนนานนายโยมหนอม ผมไปทางเจ้าเจ็ดครับทางโน้นปลากำลังชุมค่อยได้เป็นกอบเป็นกำหน่อย กินข้าวกินปลามาแล้วหรือยังล่ะถ้ายังเดี๋ยวกินที่นี่ล่ะไอ้เปียกเอ้ยผักจิ้มน้ำพริกหมดซะแล้วเดี๋ยวเอ็งวิ่งลงไปขอมะเขือกับถั่วฝักยาวยายสุนกันหน่อยปะเดี๋ยวโยมหนอมก็จะได้กินด้วยเดี๋ยวเร็วข้าวนะนั่งก่อนนั่งก่อนพักเดี๋ยวเจ้าเปียกวิ่งกลับมานะในมือไม่เห็นถืออะไรมาสักอย่างหลวงพ่อก็ถามอ้าวไอ้เปียกไม่ได้อะไรเลยเหรอยายสุนเก็บขายหมดแล้วหรือไงเอ๊ะมันก็ควรจะหลงเหลืออยู่บ้างนะ แกยังไม่ได้ขายหรอกครับหลวงพ่อยังอยู่เต็มไปหมดเลยแต่แกบอกว่าที่ก็ต้องเช่าวัดแล้วเรื่องอะไรจะเอาของแกไปกินฟรีๆแกจะไว้ขายพี่แจ๋วจะเด็ดให้ยังโดนด่าซะร้องไห้เลย คุณถนอมนี่สะดุ้งโยงเลยไม่คิดว่าจะได้ยินเรื่องอย่างนี้เห็นสมภารท่านหัวเราะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่ากรรมของสัตว์โลกนรกมันถึงได้มีคนไปเยอะกว่าสวรรค์ โอ้โหหลวงพ่อถ้ายายสุนแกใจดำแบบเนี้ยผมว่าหลวงพ่อบอกเลิกสัญญาดีกว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนฟันพวกผักพวกหญ้าให้เรียบไปเลย เฮ้ยอย่าถึงขนาดนั้นเลยโยมหนอมของเขาลงทุนลงแรงเขาก็อยากจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไม่มีผักกินมันก็ไม่ตายหรอกนะ แต่มันเกินไปนะหลวงพ่อคนอะไรหวงไปกระทั่งพระแล้วยายสุนก็ไม่ใช่จนอะไรมีเงินเหลือเฟือซะด้วยซ้ำทำไมไม่ละความโลภมั่ง จะไปหาคนที่รู้จักอิ่มรู้จักพอเนี่ยมันยากอะโยมไอ้เปียกเองกินกับโยมหนอมเขาแล้วพวกเพื่อนๆเองไปเรียกมากินแต่พร้อมกันคุณถนอมกลับบ้านเอาตอนเย็นด้วยอาการขุ่นมัวจากการกระทำของยายสุนเดินผ่านสวนผักของแกถือโอกาสเตะต้นพริกหักไปสักสองสามต้นวันรุ่งขึ้นคุณถนอมก็ไปที่วัดอีกนั่งคุยกับหลวงพ่ออยู่ที่บนกุฏิมองไปทางชายหาดหน้าวัดยายสุนกำลังช่วยแม่ค้าที่มาซื้อผักของแกอยู่อย่างขมักเขม้นสักพักเด็กที่ชื่อแจ๋วก็ตะโกนโวกเวกช่วยด้วยยายสุนเป็นลมช่วยด้วยแม่ค้าสองสามคนที่กำลังสารวนก็วิ่งไปที่ยายสุนกำลังจะล้มไม่ล้มแหละคนหนึ่งก็รับร่างของแกไว้แล้วก็ลงนั่งอีกคนก็ถอดเสื้อแขนยาวตัวเองออกกระพือพืบพืบ นี่ใครมียาดมหรือเปล่าเร็วๆเข้า อีกคนก็ควักจากกระเป๋าเสื้อส่งให้ไปจ่อที่จมูกยายสุน คุณถนอมกับสมภารลุกขึ้นไปมองเห็นช่วยกันอยู่พักใหญ่ยายสุนก็ยังไม่ฟื้นสมภารก็เดินกลับไปหยิบยาหอมมาส่งให้คุณถนอมเอาไปให้เขาหน่อยอะโยมคงจะเป็นลมอ่ะคุณถนอมก็รับรีบเดินลงจากศาลาตรงไปที่พวกยายสุนนึกได้ว่าลืมเอาแก้วกับน้ำมาเป็นเพราะความรีบจะกลับไปก็เสียเวลาก็เลยลงนั่งบีบขากรรไกรยายสุนเพื่อให้อ้าปากแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าแกกัดฟันจนแน่นก็พยายามอยู่พักก็ไม่ได้ผลสองสามคนรวมทั้งเด็กแจ๋วก็ช่วยกันนวดเฟ้นแกเป็นการใหญ่ยายสุนไม่กระดิกกระเดี้ยเลยก็จับข้อมือแกเย็นเจี๊ยบเลยทั้งที่แดดร้อนเปรี้ยงคุณถนอมก็บอกส่งสุขศาลาเถอะแจ๋วไปเอาเรือมาเด็กแจ๋วนี่หน้าซีดยังกระโดนผีหลอกรีบวิ่งไปเข็นเรือออกมาจากชายหาดก็ช่วยกันหามร่างอย่างทุรักทุเลเพราะว่าตัวยายสุนแกไม่ใช่เล็กๆแล้วก็ที่ไม่คิดไม่ฝันก็คือเมื่อถึงสุขศาลาหมอบอกว่ายายสุนหมดลมแล้วแม้ว่าแกจะเป็นคนปากร้ายขี้เหนียวขนาดไหนคุณถนอมก็อดใจหายไม่ได้เพราะว่าเห็นแกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแย่แกมั่งเย้าแกมั่งยายสุนไม่เคยโกรธแต่อย่างดีก็แค่ด่าศพของแกถูกจัดขึ้นบนศาลาเย็นวันนั้นคนรดน้ำก็มีเพียงคุณถนอมกับสมภารแล้วก็เด็กแจ๋วคนอื่นๆก็พากันกลับหมดก็พวกบ้านใกล้เรือนเคียงก็รับปากว่าจะมาฟังสวดตอนกลางคืนตั้งสวดอยู่3วันจากการอนุเคราะห์ของท่านสมภารก็ขอร้องคนละแวกนั้นให้ช่วยกันมาเยอะๆหน่อยท่านว่าไหนๆแกก็ตายไปแล้วอย่าไปนึกถึงการกระทำของแกเลยแจ๋วเล่าให้กับคุณถนอมฟังว่าก่อนตายยายสุนไม่รู้นึกยังไงบอกที่เก็บเงินให้ตัวรู้ทั้งที่แกปิดเป็นความลับเท่าชีวิตเลยนะคุณถนอมก็บอกว่าหรือจะเป็นลางที่ยายสุนจะตายหลวงพ่อก็บอกว่าข้อนี้อาตมาก็สุดจะเดาแต่ว่าเรื่องลี้ลับเนี่ยฟังไว้บ้างก็ไม่เสียหายหรอกระหว่างที่สวดศพหลวงพ่อก็สั่งให้ว่าจ้างเมรุลอยมาตั้งท่านว่าควรจะทำให้มันสวยงามกับศพหน่อยเพราะไหนๆแกก็บอกที่ซ่อนเงินไว้แล้วนะคุณถนอมก็เห็นด้วยจนสวดถึงวันสุดท้ายทุกคนก็ช่วยกันแบกหีบศพยายสุนลงจากศาลาทำตามประเพณีด้วยการวนรอบเมน3รอบตาจอมสับเปลือประจำวัดก็บอกให้วางหีบจากนั้นก็เปิดโลงเพื่อจะทุบมะพร้าวล้างหน้าแกก็หันมาบอกทุกคนอ้าวใครจะดูหน้ายายสุนเป็นครั้งสุดท้ายก็มาดูเว้ยขาดคำทุกคนก็เฮละลูเข้าไปล้อมหีบศพแม้จะไม่มีใครชอบหน้ายายสุนนักแต่ก็มากและจนหัวแทบจะชนกันตาจอมทุบมะพร้าวเสียงดังโผล่เสียงน้ำซ่ารถหน้ายายสุนทุกคนก็มองเป็นจุดเดียวท่านผู้ฟังยายสุนอ้าปากงับน้ำมะพร้าวพังงาบพอเห็นยายสุนอ้าปากงับน้ำมะพร้าวได้เนี่ยทุกคนก็แตกฮือวิ่งกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครชนกันบ้างจนล้มระเนระนาดหลายคนก็ตะโกนบอกผีหลอกผียายสุนหลอกตาจอมสับเปลือขนาดคุ้นเคยกับผีมาหลายสิบปียังยืนงงอยู่คนเดียวตัวคุณหนอมเองไปหยุดที่บันไดศาลาห่างสัก10วาเห็นจะได้หลวงพ่อกำลังจะก้าวขึ้นเมนต้องหันมาแล้วก็ก้าวช้าๆมาหยุดข้างตาจอมสับเปลือมองหน้ายายสุนสักพักเสียงหลวงพ่อก็บอกยายสุนฟื้นเป็นไปได้ยังไงอะหลวงพ่อแกตายไปตั้ง3วันน่ะเอาเถอะนะแกฟื้นก็แล้วกันเอ้ยมาช่วยกันยกยายสุนออกหน่อยเว้ยกว่าจะรวมกันได้ต้องกินเวลาอยู่ตั้งหลายนาทีเพราะต่างก็ไม่กล้าเข้าเป็นอันสุนฟื้นตามที่หลวงพ่อบอกจริงๆเมื่อแกได้รับการปฐมพยาบาลจนแข็งแรงดีแล้วได้กินข้าวกินน้ำจากพวกเด็กๆที่ยื่นให้นะมันมองดูกับว่าเหมือนไม่ใช่คนที่เพิ่งจะผ่านการตายมาใหม่ๆแกเล่าอย่างกระฉับกระเฉงเมื่อหลวงพ่อซักไซ้ไล่เรียงว่าที่ตายไป3วันน่ะเจออะไรหรือว่าพบอะไรมาบ้างโอ้ยมันน่ากลัวเหลือเกินนะคะเจ้าหลวงพ่อมันลากอีฉันไปเหมือนไม่ใช่คนยายสุนนี่ก็แปลกก็ตายแล้วจะเป็นคนได้ไงแกก็เป็นผีก็ลากไปแบบผีสิไอ้ต่อไอ้ลูกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวกูไม่เล่าเลยเอ้ยไอ้ตัวอย่าไปขัดคอแกเอาเล่าไว้ยายสุนหลังจากที่มันลากอีฉันถูลู่ถูกังก็ไปหาคงจะเป็นเจ้านายพวกมันนั่นแหละแล้วก็ถามว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเคยทำบุญทำบาปอะไรไว้มั่งแม่ท่านเก่งนะเจ้าคะ อีฉันโกหกนิดเดียวฉันจับได้จะโดนตีแค่30ทีหลังแทบพังนายใหญ่เขาสั่งให้พวกนั้นเอาดิฉันไปโยนลงบ่อน้ำด้วยมันใหญ่มากเลยฉันมองไปรอบๆก็เห็นต้นมะเขือถั่วฝักยาวต้นตะไคร้อีกหลายอย่างเหมือนที่อีฉันปลูกไว้ไม่ผิดเลยเสร็จแล้วดิฉันก็ไหว้เขาไปจะดึงต้นมะเขือกับตะไคร้เพื่อจะพยุงตัวขึ้นดิฉันจะขึ้นฝั่งแต่มันแปลกเหลือเกินเจ้าค่ะไอ้ต้นไม้พวกนั้นหลุดตามมือดิฉันหมดเลยต้นแล้วต้นเล่าที่ฉันดึงสุดปัญญาก็เลยต้องว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นแทบจะหมดแรงโยมสุนเดี๋ยวฉันขอพูดสักหน่อยแล้วก็อย่าโกรธนะไม่โกรธหรอกค่ะหลวงพ่อดิฉันรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วที่เป็นอย่างนั้นน่ะมันคงจะเกี่ยวกับโยมเคยปฏิเสธที่ฉันให้เจ้าเปียกมันเคยไปขอบิณฑบาตมะเขือแล้วก็โยมก็ไม่ให้ตะไคร้นี่ชีบุญสมก็ไปขอจะเอามาทำต้มยำโยมก็ให้แต่ใบที่ทิ้งแล้วไม่ยอมให้ต้นเลยแม้แต่สักต้นเดียวเป็นไปได้ไหมที่มันจะเกี่ยวกันผมว่าเป็นไปได้นะครับคือแล้วยายสุนขึ้นได้ยังไงอ่ะข้ากำลังจะจมน้ำอยู่ตอนนั้นอ่ะอยู่ๆก็มีผ้าเหลืองมาลอยอยู่บนหัวก็รีบคว้ามาเกาะไว้จนแน่นแปลกจังเลยผ้าเหลืองน่ะพาข้าลอยขึ้นฝั่งข้าเนี่ยดีใจซะไม่มีละรีบวิ่งทั้งที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนคนที่นั่นมันโห่ไล่หลังข้าใหญ่เลยมันหาว่าข้าเป็นตัวประหลาดข้าหิวน้ำเหลือเกินตอนนั้นน่ะคิดว่าคงจะตายแน่พอดีตาจอมแกพามะพร้าวให้ถึงได้รู้สึกตัวโอ้ยข้าหิวจังเลยยายสุนยายสุนเล่านิทานนะเปล่าอะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยไอ้โตเดี๋ยวกูด่าอีกเลยกูจะโกหกพวกมึงทำไมโดยเฉพาะหลวงพ่อนะกูไม่กล้าโกหกแล้วกูกลัวกูเอาละเอาละใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไปคิดเอาเองก็แล้วกันนะส่วนอาตมานะเชื่อแล้วก็เชื่อ 100% ด้วยเป็นไงล่ะโยมสุนทีนี้เลิกตะนีทีเหนียวได้แล้วหรือยังเห็นไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองอะตายแล้วไม่มีประโยชน์หรอกสู้สร้างความดีสร้างกุศลเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เถอะดิฉันเชื่อแล้วล่ะหลวงพ่องานวัดที่จะถึงนี่ฉันขอบริจาคสักแสนหนึ่งเถอะอยากให้ท่านสร้างโรงเรียนให้กับเด็กบ้านเราดีโยมจะได้บุญกุศลมากมายทีเดียวเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเด็กมันต้องเรียนกันที่ศาลาวัดก่อนที่จะแยกย้ายกันไปคุณถนอมก็อดถามหลวงพ่อไม่ได้ว่าไอ้ผ้าเหลืองที่ลอยไปช่วยยายสุนนั่นน่ะมันมาจากไหนแล้วมันทำยังไงมันเป็นยังไงหลวงพ่อท่านก็สายหน้าแล้วก็บอกต้องไปถามเยสุนเองว่าเคยเป็นเจ้าภาพบวชใครบ้างหรือเปล่าในครั้งอดีตเยสุนนั่งคิดอยู่นานแกก็ตอบว่ามีครั้งหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนต่างจังหวัดวัดแถวนั้นเขาบวชเนนภาคฤดูร้อนกันแกก็เลยเป็นเจ้าภาพกับเขาองค์หนึ่งหลวงพ่อก็เลยบอกว่านั่นแหละกุศลนั่นแหละที่ช่วยโยมมาไว้ทุกคนในที่นั้นก็หันมามองกันแล้วก็เงียบทุกเช้าเมื่อคุณถนอมพายเรือผ่านบ้านยายสุนก็จะเห็นแกนั่งอุ้มขันข้าวเพื่อรอใส่บาตรพระเป็นประจำคุณถนอมก็ยังนึกยายสุนนะยายสุนไม่เห็นโลงศพแล้วไม่มีหลั่งน้ำตาละเวรกรรม